أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñuy sant buur bi tabaraka wa taala moom mi nga xamantene bii tey moo ñu xéewalee ñuy toog ci jataay yi nga xamantene bii moom la yonent bi di wax dëri aljana yi wala boog tooli aljana yi comme niñ ko gën a xamee. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ne su ngeen rombee ci toolu aljana yi na ngeen ci witt, na ngeen witt ci fruit yi. Sahaaba yi laaj ko lan mooy tooli aljana yi yow mi yàlla yónni, mu ne mooy majalisu dhikr, barab yi nga xamante ne bii dañ fay toog di fàttaliku boobu bi tabaraka wa taala. Ba tey mu wax ci benn xadis ne amul aw nit ñoo xamante ne bii dañoo toog ci ab jotaay di fa tudd buur bi tabaraka wa taala, di fa fàttalante seen diine, di fa jàngalante alquran, lu dul ne buur bi tabaraka wa taala daf leen yiir, daf leen muur ci yërmandeem, yabal ay malaaka ñu di leen ñaanal ba bañ fay jóge. Yàlla wàccee ci ñoom ak dal, yabal ay malaaka ñu di leen ñaanal yërmande, yàlla di leen aar ba keroog ñu fay jóge ci jataay boobu. Ba pare yamul foofu, waaye yàlla nee na man ñoom ñu ngi toog ci suuf di tudd sama di ma tudd di ma fàttali, waaye man maa ngi toog ci kaw asamaan di tudd seen tur. Ñoom ñooñu gaa yooyu ci mala boo xamante ne bi maanaam ci mbooloo ñoo xamante ne bii moo gën mbooloo yooyu muy malaaka yi. Kon sant buur bi tabaraka wa taala la moom mi nga xamante ne bii tey moo ñu boole ci jigéen ñooñu. nga xam ne day wax ne wadkurna maa yutla fii buyuuti kunna min ayatillahi walxikma. Kon alhamdulilah tey ñun ba ñu toogee ci suñu néeg bokkati ci suñu ruq di jéem a fàttaliku buur bi tabaraka wa taala, du suñu ngóora du suñu jàmbaar, waaye gëneelu buur bi tabaraka wa taala la yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim, moom mooy jox ngëneelam ku ko neex. Boole nañu ci ngëneel boobu. Kon ñun ñëpp ñu bokkandoo sant yàlla ci mbir boobu, ndax yàlla dolli ñu ci, ndax wa in zakartum la in shakartum la azidannakum, su ngeen ma santee rek dinaa leen dolli. Kon ñu sant buur bi tabaraka wa taala bu baax a baax ci xéewal bi nga xamante ne bii buur bi tabaraka wa taala xéewale nañu ko ci jamono joo xamante ne bii suñuy moroom ñoo xamante ne bii ëppale wuñ leen dara, wala ñoom it ëppale wuñu dara, ñooy nekk ci yeneen jataay yoo xamante ne bii yàlla gërëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëmul, te ñooñu tamit du dara lu dul cheytaane moo leen noot, seen bànneexu bakkan moo leen jiital. Waaye ñuy leen di ñaanal buur bi tabaraka wa taala yàlla na leen wan lii dëgg, te xiirtal leen ci boppam. Ginnaaw loolu comme ni ko mbokk mi waxee, thème bi nga xamante ne bii moom lañ fas yéenee fàttalanteeg yéen ci jotaay bii suñu kemtalaay kàttan mooy li ñuy wax hijabul mara al muslima, muy muuraayu jigéen jigéenu jullit. Hijab nag suñu ko waxee ci luga maanaam ci làkku arab, suñuy firi hijab dañ naan huwal man'u awi sitr, mooy loo xamante ne bii day dox diggante dara ak dara, day tere diggante dara ak dara, day yiir dara, da koy muur, maanaam da koy suturaal. Loolu moom mooy hijab ci làkku arab, baat bi li ñuy firi ci làkku arab. Te baat boobu di xaja ba muy muur na wala yiir na dafa ñëw ci alquran ci juróom-ñetti palaas yoo xamante ne bii mi ngi fay firi yiir, yiir na, muur na, wala muy xëy firi tere na, maanaam dox na diggante dara ak dara pour mu bañ a am. Comme bokk na ci buur bi tabaraka wa taala bi mu ñuy nettali ci Saad ci Suleyman alayhi salaam moo fas ya ba mu ne xataa tawaarak fil hijab inni ahbabtu xubbal xayli an zikri rabbi xata tawaarat bil hijab. Man de maa ngi topp fas yi fàtte sama boroom, mbëgg fas yi ba fàtte sama digënté sama ciofel sama digënté ak sama borom ba jant bi laqatu ci ginnaw montagne bi wala bok ba jant bi laqatu ci horizon bi kon wa hijab fofu limi firi moy ghabat anil absar dem na ba gisatoko manam lo xamne neubatuna ci yow batay mu ñew ci benen aya bu yalla di waxe wa baynahuma hijab ci suratul a'raf wa baynahuma hijab seen digeunte ñom ñaar yiray mo fa nek manam lo xamne day dox ci digeunte ñi nek fi ak ñi nek fe amna lu dox seen digeunte ba duñu gisante batay ñew na ci waxu gur bi tabaarak wa ta'ala ci suratul shura wa ma kana li basharin an yukallimahu allah illa wahyan aw min wara'i hijab amul benn doomu aadama benn mindaafon bu buur bi tabaaraka wa ta'ala di jàkkaarloog moom face à face di wax ak moom lu dul ne dafa nekk wax yu yàlla doomu aadama bu muy waxal rek wax yu lay waxee yow maanaam day yónni malaaka wax ko li mu soxla malaaka mi dem jotali ko doomu aadama boobu comme yonent yi wala mu nekk ci ginnaaw kiiraay comme ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu waxee woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu rañaanee ku nekk xam na ne yonent bi dem na ba juróom-ñaari asamaan waaye gisul yàlla gisul yàlla ndax am na kiiraay bu doxoon digganteem ak buur bi tabaraka wa taala yàlla nag mi ngi wax moom muy dégg waaye gisul buur bi tabaraka wa taala ba tey ñëw na ci alquran ci suratul mutaffifin kalla innahum an rabbihim yowma idin la mahjubun mu ne yéefeer yooyu li nga xamante ne bii dañ daan reetaan jullit ñi ci kaw suuf ndax seenu gëm yàlla ndax seenu muuraay ndax seenu topp buur bi tabaraka wa taala ñu doon leen reetaan ci loolu nee na ëllëg yowmal xiyaam ñoom waxuma la dara sax waaye an rabbihim la mahjubun dañ leen di yiir dañuy am na luy dox seen diggante ak seen borom du ñu gis seen borom ñoom ñooñu daan def loolu ëllëg yowmal xiyaam du ñu gis yàlla te ku gisul yàlla moom amoo yaakaaru dugg aljana yàlla nañ ci yàlla musal ba tey ñëw na ci suratul ahzab wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min waraai hijab bu ngeen dee laaj soxna yi soxna si yonent bi mu doon wax sahaaba yi buur bi tabaraka wa taala doon wax sahaaba yi ne su ngeen dee laaj soxna si yonent bi dara lépp lu ngeen soxla ci lu ngeen di jëfandikoo na fekk bi ngeen ñoom biñ leen koy jox am na lu dox seen diggante kii raay ab rido wala lu ni mel dox na seen diggante ba du ngeen leen gis loolu ci soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam la wàccoon mu ñuy wan rek maanaam yi nga xamante ne bii sens yi nga xamante ne bi moom la hijab baatu hajaba dikkee ci alquranul karim muy ci juróom-ñetti place kon ci làkku arab loolu moom mooy hijab muy loo xamante ne bii dafay muur dara wala dafay dox diggante dara ak dara waaye baatu hijab buñ ko jëlee ci mafhumu sharia al islamia buñ ko jëlee ci l'islam moom mooy jigéenu jullit bi na muur awraam dafa am loo xamante ne bi buur bi tabaraka wa taala daf ko koo rëddal ne ko lii awra la ci yow na nga ko muur ba kenn du ko gis ku dul say mahram maanaam koo xamante ne bii daganul seen diggante yéen ñaar ab sëy daganul nga sëy ak moom kooku dong moom moo am droit gis ci yow yenn yi te sax du lépp mais li ci des keneen koo xamante ne bii ab sëy dagan na seen diggante moom waru koo gis ci yow kon loolu na nga ko muur sàmm ko ba du génn ci biti loolu moom la ci sharia jublu mooy na nga muur sa awra yow jigéenu jullit bi kon bu ñu xoolee hijab li muy signifié luxatal ci làkku arab bi ak ci sharia islam yépp génn li nga xamante ne bii moom mooy sutura mooy yi nga xamante ne moom mooy yiir li nga xamante ne bii moom mooy muur te buur bi tabaraka wa taala bi mu koy sant jigéenu jullit ñi li mu ci jublu woon mooy mu aar leen dalika adna ay yurafna fala yuzayn mu aar leen ba kenn du leen lor ba nga xam ne tey bu ab jigéenu jullit génnee jigéenu yéeféer bi génn bu ñu leen xoolee dinañ ne ah kii kat ci jigéenu jullit ñi la waaye kee ci jigéenu yéeféer yi bu ko defee mu am différence entre jullit ñu jigéen ñi ak yéeféer yi ba kenn du leen mën a lor ndax aaya bi am na ci yenn téere tafsir yu mu ñëw ne aaya bi li ko taxawaat ci mooy ne jigéen sahaabiyaat yi dañ daan génn di dem ci àll ba daan faji seen aajo yéeféer yi daan leen dogaale daan leen wax ay waxu caaxaan wala ñu di leen bëgg a def naka sudul noonu biñ jàmbatee loolu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàmbat ko seen borom kër yi buur bi tabaraka wa taala ci la wàcceewee aaya bi muy wax yonent bi ne waxal say soxna ak say doomi jigéen ak mbooleem jigéenu jullit ñi nee nañu muur seeni awra lu mu ci teg ci aaya bi fi muy jeexal aaya bi mooy zalika adna ay yurafna fala yuzayna loolu moom ci lañ lay xàmmee yoo jigéenu jullit bi ba kenn dula ci lor te biñ ko defee gis na ñoom noof lay giñ ci am ñoom jigéenu julit ñi. Kon muuraay bi kon lii moo tax buur bi tabaraka wa taala farataal ko. Kon ñu xam ne wala boog ñu gën a xam ne wala boog ñu fàttaliku ne kon muuraay bi farata la boo xamante ne bii buur bi tabaraka wa taala moo ko farataal ci jigéenu julit ñi. Te wa maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyaratu min amri. Warul ab julit bu góor wala ab julit bu jigéen gannaaw ba buur bi tabaraka wa taala tëralee ay ndigalam ne lii la wala mu tëral ay bàyyeem ne lii la bu leen ko jëfee bu leen ko def nee na nga fay nekk naan ah waaye nag daganul ci julit bu góor mu koy def loolu daganul tamit ci julit bu jigéen muy def loolu. Ab julit li ko war moom mooy bu yàlla waxee ab yonentam wax rek mu ne samiana wa atana dégg nañu topp nañu loolu mooy li war ki nga xamante ne bii moom mooy jigéenu jullit. Kon muuraay bi buur bi tabaraka wa taala moom moo ko farataa ci yow ngir sàmmal la sa personnalité ngir bañ ñu yat la ngir bañ nga nekk fowkaayu borom feebar borom xol yi feebar yi. Kon loolu moom moo tax mu farataal ko ci yow kon nga jéem koo topp comme nim la ko santee moom buur bi tabaraka wa taala ndax du par hasard yàlla santaane nañu muuru. Ba tax na ginnaaw bi la ko yàlla santee l'islam dafa ñëw leeralal la ne la kat muuraay gii la yàlla sant dafa am ay charte du nu mu la neex rek moom nga koy muuroo ndax su fekkee da nga kaa muuroo na mu la neexee rek kon la ca yàlla namoon dootu ci amati. Te tey boo xoolee suñu jamono ji ñu nekk actuellement nii loolu moo fi am parce que daanikaam li ñuy def ñu dul muuru ñëpp ñu ngi koy def ñuy muuru ndax lan parce que niñ la gisee rek amul différence leen doon mooy seen différence kee kawam mi ngi fee ñëw sa kawar feeñu presque booy xool loolu kese mooy doon différence bi mais leneen li ci des yëpp ci colka geek ci leneen li ci des yëpp benn la. Te muuraay tamit bu ñu ko waxee nekkul ne rek yow yaay jël sa nga jël kor rek teg sa bopp loolu moom mooy muuraay. Jigéenu julit bu ñuy wax muuraayam mooy maanaam na mel na ko l'islam santee lu tàmbalee ci bopp bi ba ci tànk yi maanaam na sol col goo xamante ne bi col ko goo xamante ne bi noonu la ko l'islam santee waaye nekkul ne l' essentiel l'islam muuru la wax muur naa sama bopp rek sayee non non nekkul ne loolu moom mooy muuraay. Kon ngir l'islam dëggal li nga xamante ne bi jubluwaay bi nga xamante ne bi moom la buur bi tabaraka wa taala amoon bi mu lay muuruloo ngir loolu moo tax mu indil la charte yi nga xamante ne bi moom mooy dëppoo ak muuraay bi comme ni que sharia santaane charte yoo xamante ne bi aussi mooy tax mooy lay wutale ak jigéen ñi nga xamante ne bi tey buur bi tabaraka wa taala daf leen tere woon li nga xamante ne bi moom mooy tabarruj tey ñuy wëbatiku ñoom di ko def. Charte yooyu la l'islam tegal ngir nga wuuteeg ñooñu waaye tamit ngir nga am jubluwaay bi nga xamante ne bi moom la buur bi tabaraka wa taala amoon jubluwaay ba sant la yow jigéenu jullit bi na nga jël kol nga teg sa kaw bopp wala na nga nëbb say awra. Charte bi njëkk na ci charte yooyu mooy an yakuna saatiran li jamiil awra muuraay bi ngay muur ba ci yére yi ngay sol moo tax hijab booy xool toujours moodoo bi buñ koy wax ñu naan alhijabu wa libasul maratil muslima hijab muuru ak colkak jigéenu jullit parce que mun nga jël kol teg ci sa bopp muuru nga wala muuruwoo muuru nga waaye est ce que colkak yi dëppoo naat ni l'islam sant. Kon ñoom ñaar amuñu différence ci l'islam yow yaa leen bëgg a tàqale wala boog ñenn ci ñun ñooy bëgg a tàqale entre muuraay ak colka waaye moom loolu benn la ci l'islam l'islam moom amu ci xajji ak seen. Te charte bi njëkk ci charte yooyu mooy na hijab bi nekk lu muur sa awra yépp lu muur sa awra yépp te borom xam-xam yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne jigéen léppam awra la ba mu des xar kanamam ak ay tënkam loolu borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci donte na après fu nekk indi nga ci xar kanam geeg tënk yi yeneen gis-gis yi nga xamante ne bi moom nga ci am wala yeneen charte yoo xamante ne bi moom nga ci tegal waaye borom xam-xam yi moom dëppoo nañ ne li nga xamante ne bi moom mooy kanamu jigéenu jullit ak ay tënkam loolu duñu ay awra ndax am na foo xamante ne bi même bu fekkee jigéen jullit bi dafay muur kanamam am na foo xam ne l'islam daf ko fa ne na muri kanamam kon loolu moo tax ñu ne jigéenu jullit bi leppam awra la bam dess kanamam ak tenxam comme kanam gi mën nga ko mur waye tamit amna fo xamanteni bi donte ya kay mur du fa awra dang ko fay muri lolo tax kon ñu ne kanam gi ak tenx yi lolu ñom ño nekul awra kon lepp luddul sa kanam ak sa tenx rek war nga def sa kem kem talay katan ba nga xamanteni bi dang kay mur ba ci tank yi sax ñun ñi ñoo fi gëna sagane ay tank mais tank yi sax awra la suñuy wax deug rek ta yalla tax tank yi awra la ndax mom amul benn texte bo xamanteni bi ñew na ci alquran wala ci sunna wax ñu ne tanku jigen du awra borom xam xam même ñi ne jigen du mur kanam du farata sax tank yi ñom defu neewu ñu nañ ko mur tank yi da nga wara sol lu wacc ba ci tank yi bu fekke mëno sol ay kawas ndax amna ño xamantene bi sen état de santé permettre len ñuy sol ay kawas ndax amna tangor bu nek sen yaram bo xamne bu tank yi dul feex amna febar ci gene yu melni ay nokum cité yu mel nonu bu tank yi ngelaw bu ko dul laal febar yu mel non da ci gene ta dalay lor bu ko defé ngay sol lo xamantene bi day wacce sa tank du ñak nak xamna ne nga sol mom lu mu guddu soy dox leg leg baram tank bi feñ wala ki bi xawa feñ testen bi xawa feñ mais lolou day dugg ci li bur bi tabarak wa taala di wax ne illa ma zahara minha comme niko ya aisha firile won gaay muy illa ma zahara minha mune moy comme sen jaaru baram yi nga xamne da dan feñ jaaru ñi tak sen baram tank yi nga xamne dañuy sol yere bo xamne tay so taxawé doxo sa dara du feñ waye soy dox nga gis sa ciatu baram tank yi di feñ ba sen jaaru yi ñi tak ci sen baram tank yi di feñ kon bu boba day dugg ci lolu ñaarelu charte bi ci charte hijab muray moy an la yakuna zinatan fi nafsihi na baña nek tar na baña nek lu taru lol comme niñ koy muro ñun legi amna muray yo xamantene bi wax deug fa yalla sharia d'accord ci l'islam d'accord ci yang koy muro de yang koy def de mais bur bi tabarak wa taala sant la façon kol bob ndax kol bob bo xamantene bi danikam so duggé sa bir ni timis mën nga baña tali lamp ndax ray ray kol go xamantene bi yang ko orné ba mu wacc sa kanam tay ñun noy dañ ko fi gis japp ko perlé ba li fété sa kanam sax nga perlé walé ko mu ñew wacc ci sa kaw kanam ñun non tay dañ kay muro suñu kol kon yenn kol yu taru yi bu mu upp torop lolu du kol bi nga xamantene bi mom la l'islam sante ndax l'islam ni mu namone moy so muro ba génn ci biti ben goor dula xol dila xemem ben borom xol bu febar dula xol dila wax waxi tiaxan mais kol bo xamantene bi soko muro genn xalé goor yep tek la sen beut lolou kon hadaf bi nga xamantene bi mom la ci bur bi tabarak wa taala djublu won amatu ci motax ñu ne la kon soy muru so nekké sa bir kër nak mom mën nga muro kol bu la nexé sa nga muro kol or mais soy genn na nga fexé kon muru kol bo xamantene bi du doon kol bu accuré du doon kol bo xamantene bi kol bu jur fitna la kon lol mom mo nek ñaarelu charte yi ci charte hijab moy muray ñettelu charte bi moy an yakuna samikan la yashifu ma tahtahu min al jismi mu don kol gu tar mu don kol gu lendam go xamantene bi du feñal sa yaram kol gu lendam go xamantene bi du feñal sa yaram ndax leg leg da ngay gis ko xamantene bi mi ngi mur ba pare mais ndod bi mi ngi feñ mi ngi mur ba pare waye baat bi mi ngi feñ mi ngi mur ba pare mais bo xolé leg nga gis letti parce que kol bi mo yarax surtout kol yi nga xamantene bi ñu ko fi indi legi ñi diko jaay mu melni genre kol yi xam nga il faut nga jënd da ngay jënd wala ñu may la mais so jëndé kol bi yarax la nga fexé ba bokoy muro nga jital kol bo xamantene bi dana la permettre ba sa yaram du feñ parce que nga muru ba paré sa yaram nek ci biti lolu da ngay dugg ci hadith bi yonnati bi alayhi salatu wassalam don wax nan nisaa'un kasiyatun 'ariyat jigen yi nga xamantene bi daño solo ba paré raflé lolu mom doyna war ku solo ba paré raflé manam nga sol yere ba paré mais sa yaram yep nga ci biti moy tay li ñuy gis ci sunu xalé jigen ci mbéd mi ko ci gis mi ngi sol yere waye ko ci gis awrama ngi ci biti kon mo ki solu yere ñom ñoo yam kon na nga fexé ba sa hijab bi ak sa yere même sax yi ngay sol parce que mën nga sol sa yere mën nga sol sa hijab mu fat lool waye yere ba nga sol nak mi ngi nek lu japp sa forme comme ni mu kiwe manam nga sol lo xamantene bi day taxu ci yow kula gis xamne ki ku patala wala ki ku sewla ki hanche ni la mel ki amul ay hanche ki amna forme ki amul forme ah kay da ngay genn ci mbeddi gis nit ko xamne day sol lool ñu naan mo ki forme bi muy sol yi sa di ko mo sol lo xamne dafa genné forme mom comme mu taxaw ak comme ni ko yaam juré won ñoyam wala ah ma sha Allah ki mom forme bi jek na di lan mo len ko wax parce que amna cholko yo xamantene bi boko solé kene mën ta xam ba xamné fi mo deung sa yaram wala fi mo jup ci sa yaram mais amna yere yo xamantene bi boko solé bo taxawé mo manam ku mën dessiner deug mën na la dessiner nga raflé ta dara du manki ci sa forme parce que mi ngi jakkano yow mi ngi xol lepp ni nga mer xulqat yep mi ngi koy gis kon lool du solko jigéenu julit ta ñun buñ waxanté deug rek ñun tay suñ tolko yep légui non la parce que dañuy mur ba paré di sol ay body mur ba paré wala bok xawma muru la kay tuddé xawma jël ay col yo xamantene bi man xawma col yi ségu kay café la kay tuddé xawma ndiampé sangu kay la kay tuddé xawma man mënuma xam nan la kay tuddé té da ngay gis ño xamné dañ kay jël té ko seen bok non sans ñu jital dara day am buñu génné fi ci mbéd yi légui ñu gis ko col yu doy war ñukay tek suñu bop yi col koy doy war ñukay sol bo xé ñu né ibadu moderne mo ibadu nak la utiliser fi parce que xeyna ñun Sénégal comme ñun ñoo japp né ku muru ibadu la kon bay nañ ko jappé non nañ japp né ñun tam ku mur rek ibadu la légui ñun ñu jappé ko ibadu moderne bañ nako ba lool lay wax lool lañuy wax bo né yeen say sax nga ni ay diw mom ibadom gi nga gis ku leni ah koku mom dimbalima ëppalul dé da ko tek ci temps bi ma tégoné buñuy mur ci temps bi ñuko yalla tek lool lañ ko ci tek pa ci temps bi ñu bëgg ñu ndax mur yalla subhanahu wa ta'ala moko wacce na la défé ko ni kon yow amo droit défé ko nenen kon nañ leen xolaat baax suñu tol kay parce que bu fekkenté né bi dañu bëgg né yalla am tank gauche iblis am tank droite waxuma yalla am tank droite iblis am tank gauche naxnu kenn suñu bop kessa lañuy nax muñu né yalla am li kenen am lé muñu ñu bëgg bok fi bëgg bok fé mbir mi mom da ngay fété ci ashabul yamin wala nga fété ci ashabul shimal ñaar yoy kessa ño fi am waye bëgg nek la ilaha illa wala ilaha illa bëgg mur ba paré tay talit xalé bu jigen bay nek ci boîte de nuit ba lamuy sol lolou ngay sol lolou mën ta nek ñaata yo ngay genn fi gis ko xamantene mi mur ba paré mais jinn séré la sol su jeex du xaj ay xoma ay ba moy tank yi nga xamné day gatt n'est ce pas moy ba hein ak ay sen loxo yoyu ñu naan xoma 3 quart la xoma hay ibadu bu sol may sax gis na yere bo xamne may la tek na ci sama beut areka fi payay mi ngi sol may bi mi ngi yam fi bo le ka jippu bu séré ba paré jippu bi waccu ba ci souf légui yow lool nan nga ko meuna tuddé bobu mouray man moy ban façon mouray lolo tax légui xalé yi goor yi ni ñi fowé xalé yi jigéen yi ci mbedd yi non lañ ñi fowé tamit ñi muru non lañ leen di fowé parce que seen mouray mo leen firilatul dara mo leen tekkelatul dara té da ngay gis bu ñëk ba ñu muru ñu fuñu leen gisaan dañ leen di respecté mais légui respecté tu ñu kenn ku mur presque respecté tu parce que yow li ngay gis ci ku murul mom ngay gis ci ku muru ki murul dalay wat ginnaw ngay banexu ci mom diko xol ki muru tamit wala ginnaw ngay banexu ci mom diko xol lan moy différence motax légui respecté tu nga té niñ la gisé ngay sol ñom jiko bu bon bobu aussi lañ lay jox ndax dañ nan ki sol li dina def nangam ak nangam parce que yow ba nga démé ba amato kersa sol lila l'islam sante ba nga démé ba amato kersa bok wala ba ñak kersa go xamantene bi yow da ngay sol lo xamantene bi day nat sa awra amato lo ci rus lolu moy tax ku la gis da nan ki rusu ta sol nangam kon rusu ta def nangam te mo moytul dina wax deug parce que setan mom kambuy da la koy gassal dank rek da la koy gassal dank bo bu ngay boy peut tax sax do ko yeb cior koy bokku na ci après bokku na ci li nga xamantene bi tamit nañ xamne nonu l'islam yi ñom ñoo bëgg xex l'islam ñom ñoo la bëgg xam lo ne yow jigéenu julit bi l'islam daf la tejj l'islam daf la solal l'islam daf la bëgg tek lo atanu aduna bu neex bi tangay bu metti bi mu bëgg la sol lolu melni bëgg la muru lolu melni lol sheytaane ak nonu l'islam yi ñom ñoo jema jox l'islam image bobu mais nga xamné islam nekul ludul lo xamantene bi wala ludul ko xamantene bi limu la bëggal moy nga nek kuñu respecté limu la bëggal moy nga nek ku am dignité moy nga nek ku am personnalité moy ko xamantene bi kula xol rek place bu kawé la lay seen loolu la l'islam bëggal or ko ñom seeni jigen melu ñu nonu seeni jigen amuñu chance bobu ñom nonu l'islam yi motax même dina def xarijal mawdo tuti dina gën mawdo bi tuti même parité bi ngay gis ni ñukay woté diko woté parité nangam jigen ñi nangam droit de la femme loolu yépp li do nga moko waral moy que ne yow l'islam tek na la fo xamantene bi ñom seen diiné wala ñom ci seen bop téguñu fa seen jigen ndax ko xamantene bi dem nga bay sikki saka nan sa jigen ji ki nga xamné sa yaay la ki nga xamné sa sœur la ki nga xamné sa soxla la ngay dem di sikki saka ba xam doomu adamal wala du doomu adam ko xam nga ni amalo jigen ben ciir mais yow l'islam bu fekkone daf la jappu ne do doomu adam bu fekkone daf la jappu ne amo ay droit bu fekkone daf la jappu ne amo liberté du ñew fekk ñu lay bundu xataal mu dindi lool yépp du ñew fekk ñu lay gas di sul mu ñew téré ko du ñew fekk ñu lay doon yow au lieu sa jëkër dé au lieu yow nga doon ko mais yow ci sa jëmi bop dañ lay bolé ci alal di ñuy doon bu mu diké da ko dindi du ñew fekk la ngay ñak ba paré keneen di dundé mu ñew na la mukk li nga ñaké yaaka mo li nga ñak yow yaakaay dundé yaaka mo keneen du jël kon lool yépp l'islam bu fekkonté né bi daf la bëgg noor bu fekkon daf la bëgg sonal su fekkon daf la bëgg bundu xataal yu mel noon yépp bo xolé kon l'islam du lako dindé bu diké au contraire day jappalé ñi la doon def lool mais lool yépp l'islam daf la ko dindé tek la fu kawé jox la ay valeur nela mural sa awray buguma ken fawé la buguma ken def la tiaxanu kay buguma ken def la fawu kay mais ma al asaf ñun tay ba gannaaw ba ñu réré ba jappone muray aaday naar la ba lolo waral ñu bari tay ci suñu yaay duñ nangu seen doomi muru ñu bari tay ci suñu mami duñ nangu seen sedi muru ndax ñom japp ñu ne l'islam mom mo sant jigen mu muru ñom dañu japp ne rek muru mom aadala bu baye ko ca naar ya ñom lolu lañuy japp aadala bu baye ko ca naar ya moto ndaysan mam ji musna ko wax seut bi fek seut bi da ko ne dina ñew dekk ba mam ji mo ñew norsi mam ji goor ji seut bi ne ko dina ñew dekk ba ci gamu gi mu ne ko bo fay ñew de sa muray gi bu mu exi mu ne ko ah sa muray kay fu mu jëm mam mom la yobale mu ne ko bu mu exi sama dekk de muray du fa dugg mu ne ko wayo du yalla mo santane muray mu ne ko dedet yalla santane wuko ta mam ji ndaysan mën na né semaine bu nek mu waccé kamil seut bi né ko wa ma yow bis bu nek da ngay jang alcorane xana giso yi aya bi yalla di waxé yonent bi waxal say soxna ak say dom ak jigen julli ñi nañ muru mu ne ko dedet yalla waxul muru lepp la wax luy lepp musoru manam lim ci djublu moy musoru ta pourtant pa bobu né nañ mom bir eutam ma bir dekkam jigen ju xassa am borom keur no ak no meun di toll do fa def bop ne da ngay musoru rek ak no meun di toll ku fa xassa am borom keur amatul bop ne da ngay musoru rek mais gis nga ñaka comprendre bi ñaka comprendre l'islam ñaka deg gi ñaka deg l'islam motax xam nga ki dem ba ne sama eut man jigen fa def bop ne waye muy bañ muray koku ñaka xam wessu ko kon li nga xamantene bi mom la suñu machine di bañ ci muray li nga xamantene bi mom la suñu yaay di ban ci muray lañu xamne li yalla subhanahu wa ta'ala santane la te ñom la ko sant ñom yaay do ko sant ni nga xamantene bi ñoy doomi ndax ñom bañuy mat ba l'islam di leen ko sant bobu doomi di ko guñu kon lepp lu nga xamantene bi yaay ñu deg ñu la koy wax ci muray naan ay aaday naar laak ay li laak ay laala lool yep du deug lu bur bi tabarak wa ta'ala santane la ni mu la santé julli ni nga gëmé ne man mi kat jullit la dama wara julli non nga wara gëmé ni man ni julit la dama wara muru non nga ko wara gëmé man ni julit la dama wara muru te muray bobu tamit waruma duma ko défé duma manéxé parce que sumay julli duma manéxé lay julli da sumay julli du né dama ju fété ni rek kon ni lay kabaré suma juggé fété né né lay kabaré suma néxé ma julli te duma japp suma néxé ma sol luma néx julli suma néxé ma julli te duma muru xam nga ñun fi ñepp ñun ñepp kenn ci ñun du wax lool kon niñuy fexé di respecté suñu julli ba muy baax même suñu muray non lañ ko wara fexé di respecté suñu cholkay non lañ ko wara fexé di respecté ba muy baax ndax benn yalla bi la sant na nga julli nang ko jullé ni la ko bëggé mom mom mo la sant na nga muru te ni la ko beugé kon ñaari santane la yo xamantene bi kenn mo la ko sante bo ci def baye ba ca dess nak ragal na ëlëk dula jëriñ dara parce que tay bo xolé ci hadith bi nga xamantene yonenti biñ ci wax naan nisa al kasiyat al ariyat hadith bobu tay soko jangé ba mu jeex di nga gis hadith bi fi mu jeexé la yadkhulunnal janna wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza aw min masirati 500 am kama fi riwaya yonenti bi alayhi salam dafa ne jigen gi nga xamantene bi dafa solo ba pare rafle hadith na hadith bu guddula nekul ñooñu kesse la ci wax jigen gi nga xamantene bi dafa solo ba pare rafle ak ñimu ca boole waale jigen gi nga xamne dañu jeng ba pare tay jengal goor yaangi bon ba pare di bonal keneen yoro jikko ju baax xexe ba yaq keneen nga genn melni la neex rombu goor xelam dem ci yow mu fexé ba am ak yow affaire fexé ba ndialo ak yow ya ko dugal ci lool parce que bo solo won ni la l'islam santé nga solo so genné ben goor dula xol du am ci yow soxla banan da fay sekk ak yow lo xamné yalla bëgg ko kon da nga jeng ba paré tay jengalaté yaangi solo ba paré té raflé yonnati bi alayhi salatu wassalam mune ñaar ñooñu la yadkhulunnal janna duñu dugg al janna gis nga dafa indi la la bobu harfu lan la nahi la nahi la wala nafi mun na nek nahi mun na nek nafi la yadkhulunnal janna way fi nahi la fi dafa daq sen dugg aljana ta yadkhulanna nun gi nunu lan la nunu tawkil la gis nga daf ko deugural neena ñoon duñ dugg aljana la yadkhulannal jannata waxuma la duñ dugg aljana waye duñ gis sax xet ga xetu aljana sax du len xey te mu ne xetu aljana so do xon 500 am ci ben riwaya manam juromi temere at xet gi dina la xey so da xey juromi temere at xet gi dina len xey waye neena ñooñu suñ doon dox luñu mën di dox xetu aljana du len xey wa ko xamantene bi mom xet gi xeyñu ko sama sawal nak gi de sey bogo xol ko nan xeg sax dula xey koku dina la ci may yalla tamit aljana gi mune la so sole ni mu la nexe sama aljana gi xet gi dula xey kon bu yaakaane yow di nga ci duggu kon lepp luñuy def rek ci suñu muray nañ ko xolaat ta xamne nak ñu kenn suñu bop kessa lañuy nax suñu bop kessa lañuy nax kon lool moy ben charte wala benen charte bi ci ñettelu charte bi ci charte muray moy na nek lo xamantene bi lu fat la bu fekkentene bi ñak nga am lu fat na nga fexé ba jitalé ko lu fat jël la fatul la tek ci kaw ba nga xamantene bi yow lepp lu bokk sa yaram du feñ loolu la ko loolu la bur ci tabarak wa taala sante ñentelu charte bi ci charte muray moy an yakuna fadfadan ghayra dayiqin wala yujassimu al-awra moy na nek lu yaatu li ngay sol ak li ngay muro ñom ñep lañ nek lu yaatu na nek fat fat lu yaatu bu mu doon lu xat lo xamantene bi day nat sa awra lool mi ngi dugg rek ci hadith mi ñu xol sa kasiyatul ariyat sol lo xamantene bi dafa nat sa awra donc nak sa fenn feñul de waye bo taxawé ma xam la ma xam sa forme ni mel sa fenn feñul deug la mais l'islam taxul bu sa yaram feñ mom taxu ko wona wax wala yubdina zinatahunna la wax buñ feñal sen tar mais nga yor forme bo xamanteni bi machallah sol lo xamanteni bi dafa top sa forme lolou kay wax deug yalla feñal nga sa tar ak li nga sol lu mën di mel kon muray bi na doon lo xamanteni bi wala ak cholko gi na doon lo xamanteni bi lu yaatu lay doon lo xamanteni bi du nat sa awra ta xamne bis boko defé rek yaangi dugg ci kasiyatul ariyat ta maangi lay delu di fatali sama bop di la fatali ne ñooñu duñ dugg aljana waxuma la waye xetu aljana sax du len xegn ñuy baye xel lool bu baaxa baax benen bi ci dess moy alla yakuna thawba mu'attaran alla yakuna athawbu mu'attaran mu baña nek lu xegn ci uray wala parfum ndax aram na ci jigeen julit muy genn deug la de yaangi sol comme ni la kal islam santé mu nga machallah lepp mom charti mom matal nga ko waye nak yaangi suru ba machallah wala nga xéñu parfum ba machallah bo génné donté yaram bi mom ko xol do gis forme do gis dara waye xet gi nak xet gi tamit day tax gaay ki di surtout borom xol yi fébari kon lool tamit nañ ko baye xel bu baax dañ ko baye xel bu baax génn xéñu touro ad lay parfum donté né sax yaangi dem ah graw fi rek la jëm mën na la touti parfum may bo génné fi rek mëno fé tassé ki rek loolu la ñuy bàyyi xel. Kon daganul ci jigéenu jullit muy génn di parfum te yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na jigéen ji nga xamante ne bii dafa génn ci biir këram fekk mi ngi parfum nee na góor bu xeeñtu xet ga rek njaaloo la njaaloo la yow ak ki dem ànd ak ku góor ki sëyeef moom yéen a yam te du sa borom kër yéen a yam ate njaaloo la te boo jullee ñeen fukki guddi yàlla du ko nangu boo jullee ñeen fukki guddi yàlla du ko nangu imaginé naw yéegi ba xam xet boobu rek jaral na la ko kenn loolu kenn ñu bindal la bàkkaaru njaaloo ba pare ngay julli ñeen fukki guddi yaa ngi julli buur bi tabaraka wa taala du ko nangu ndax naa dem fii rek te ñëw nga raaw fii rek la naa laal tuuti parfum rek fekk tuuti parfum boobu yaa ngi génn mais yaa ngi jur na fitna bu mag a mag a mag ci mbedd mi yëg nga ko wala yëgoo ko kon loolu nañ ko sóoraale bu baax a baax génn di xeeñu di xeeñtu ay parfum wala di suuru ay cuuraay surtout ñu jigéen ñi bëgg nañ ko trop fu ñu génnee daal moom nañu xeeñ lu neex loolu bëgg nañ ko trop mais nañ ko bàyyi xel lu neex li moom nañ ko denc ci biir kër yi moo xam am nga borom kër wala amoo borom kër denc ko rek ci biir kër gi nayam ci biir kër gi même bu fekkente ne bi da nga sol yére toog ci biir kër gi tuuroo nga sa parfum ba xeeñ sooy génn na nga summi yére boobu sol beneen yére boo xamante ne bi amul parfum. beneen bi ci des mooy an laa yakuna thawbu fihi tashabuhun birrijaal yére bi ngay sol colka gi la lislaam sant mooy bu mu nekk loo xamante ne bi day nuru ak colka góor day nuru ak colka góor léegi nag nuru ak colko góor góor borom xam-xam yi am nan luñ ci wax ñu ne loolu dafay dellu ci aada réew mi ngay dund day dellu ci aada réew mi ngay dund parce que tey am na réew yoo xam ne soo fa demee seen aada ñoom jigéen mooy sol pantalon góor mooy wordu am na am na jigéen mooy sol tubay góor day wordu am na réew yu bëri loolu moom mooy seen aada mais am na réew yoo xam ne soo fa demee lii seen aada mooy góoree sol tubay jigéen ay takk sër fii Sénégal looloo fi aada fii Sénégal góor mooy takk tubay jigéen ay takk sër loolu moo fi suñu aada kon nañuy moytandiku di sol tubay ak nuñ ko mën di kubee nag naan bii kubbeeg lii la bii kubbeeg lee la nuñ ko mën di kubee col ko tubay col ko góor la nañ ko moytandiku wala yenn façon yére yi même xewoon na fi ba da ngay gis sax ñenn ñi nga xam ne maal asaf ñu ngi muuru waaye ñu ngi koy sol mooy li ñuy wax kuppati ay baatu góor jàpp séere kuppati ko comme baat comme góor ñi ñuy kuppatee seen baat te ñun ñoo ko wax de mu leer naañ baatu góor mu leer naañ kon loolu yére góor la nañ ko moytandiku kon li ngay sol bu mu nekk yére boo xamante ne bii dafay tax nga nuroo gu ak góor ndax yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla rëbb na jigéen buy sol solu góor ak góor buy sol solu jigéen beneen bi ci des mu ne yàlla rëbb na jigéen ñi nuru nurulu góor ak góor ñi nuru nurulu jigéen te rëbbug yàlla mooy mu dàq la ci yërmandeem ñun fii àdduna fële alaxira amuñu fi lu dul yërmande buur bi tabaraka wa taala kon bu ñu bànneexu àdduna benn bés wala ay seconde wala ay minute jaral buur bi tabaraka wa taala dàquñu cirmandeem te ëllëg dinañ ko soxla foo xamante ne bi amul dara luñ fa yaakaar suñuy jëf sax dañ ko fa yaakaar lu dul yërmande buur bi tabaraka wa taala te kon bu ñu dàqee ci yërmandeem ndax dinañ ko yaakaar foofu loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax beneen bi ci des mooy mu nekk yére boo xamante ne bi du nuroo yére yéeféer yi mu nekk yére boo xamante ne bi du nuroo yére yéeféer yi ndax am na yére yoo xamante ne bi yéeféer yi ñoo koy sol surtout ci yenn couleur yi nga xamante ne bi l'islam daf ko tere est ce que xam ngeen ko kenn ci yéen xamu ko aha kay ah dee ci kii ci ay yenn couleur yi comme noir comme rouge am na yooyu ay couleur la yoo xamante ne bii l'islam daf ko tere solu yéeféer yi la wala ay ngay jaxase ay rouge noir ay col la yoo xamante ne bii l'islam daf ko tere colu yéeféer yi la ñu war kaa moytandiku bu baax a baax te ñun tey lépp dañ koy def ngir topp modèle lépp dañ koy def ngir topp modèle xam nga bëgg ne yàlla yow lañ bëgg waye wax deug yalla beugunu li di dem rawñu lool mom mo meunta nek luñu dar rek lool moñu ko yobbe beugunu yalla mer waye tamit beugunu wa aduna bi mer luñu dar rek tay lool moñu ko yobbe ba motax lu bari dañ koy def te duñ ci bayyi sax suñu xel lu bari dañ koy def xamnañ ne li aram na mais tam nañ ko tam go xamne buñ koy def buñ sax bayyi suñu xel ne li aram na buñ sax bayyi suñu xel ne li buma ko defé bur bi tabarak wa taala dina ma mere wala dina ma dakh ci yermande djuroom ñettel bi muy charte bi mujju ci charte ciolko jigen julit moy mu baña nek alla yakuna sawba shuhratin mu baña nek lo xamantene bi dang ko sol ngir gis len ma ngir jaay jomba ñaaw comme niko xalé di waxe ndax yenenti bi alayhi salatu wassalam neena ci hadith bo xamne ibnu majah moko solo man labisa sawba shuhratin fi dunya albasahu allah sawba madallatin yawm alqiyamah kep nga xamantene bi da nga sol ben yere di ci djublu siw di ci djublu titeru di ci djublu gis len ma fi ci aduna neena eleug yawm alqiyam yalla subhanahu wa taala dina la solal ciol kat torox tangé eleug yawm alqiyam kon li ngay sol lum mën di mel nak fatena mel na ni l'islam bëgg waye tamit bu ko sol ngir xaar nak tay ma dem won élève ni man mi ni la dal ni la mel dal non non bu def lool bu sol yere bi ngir poukere wu bu sol yere bi ngir titalu bu sol yere bi ngir gis len ma bu sol yere bi ngir ne ma len ëpp alal bu sol yere bi ngir ne man limay sol yeen mënu len ko sol waye boy sol sa yere nang ko sol te yalla rek ka tax nang ko sol ngir ne yalla mo la sant nga mursa awray mo la sant nga sol lu jot li waye bu ko def ngir sakki ak ci wala ak gis len ma ta xamne boko defé rek bur bi tabarak wa taala dina la solal yereb torox tangé ëlëk yowmal khiyam juroom ñatt yi mom la la l'islam wax ne kon ni ngay sol nako mel c'est simple yomuna de c'est que nak sheytaane moñu bawul ak suñu banexu bakkan waye l'islam mom limu ñu wax ne nañ ko muuro non yomuna torox waye bëgg muuru ba paré ta dara duñu raw ci kaw suuf non ñu ta nek ni ci mom da ngay bok fi rek wala nga bok fe waye fi la ak fe lool jiko na fekk la abdulit buñu mel jiko na fekk la nafiqi ñom la yalla melal ci alquran muzabzabina bayna zalika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu fo lañ fekk dañuy dengé ci digënté bi lañuy nek bokkuñu ci ñi bokkuñu ci ñe kon yow tamit bu yoré jiko bobu té yalla xamal nañu masirul munafiqin nafiqi fan moy seen mujjway ëlëk yowmal qiyam ad-darqul asfal minan nar ñom ñoy doon xoñu safara ëlëk yowmal qiyam da imagine nga tepp ne gem na yalla nga juk ne yaangi japp yaangi jul yaangi gor gor di def lu nek ëlëk yowmal qiyam nga dem bok ci nek xoñu safara yalla nañ ci yalla mussal lolu pertangé gënu ko metti aduna bi mbokk yi lu gatt la aduna bi li kuti la bala ëlëk ay netal dong lañuy mujjé ñun ñi ñëpp kenn amul maqama ëlëk ba duñ la netali ba nga fi nekké ñun ñi ñëpp ci netali lañuy mujj kon la nga sa xew bo bu nit ñi di nekké fi di no sa ginnaw ak luñ la mën di netali na fekk yow sa fé baax na fekk yow sa fé baax ñun fé rek lañu am dañuy liggéey ngir fé kon nañ fexé ba défarat suñu kol yi nañu fexé ba yenn kol yu ray ray yi bam ëpp ñukay moytandiku diko muuro di dem ci mbedd yi yenn kol yu gatti nañu koy fexé di diko bayyi diko muuro di genn muuru ba paré japp suñu bokk yi toj ko bam melne comme niko hadith bi di waxé asnimatil bukhtil ma'il yonent bi moko wax de man waxumako yonent bi moko wax bu usahunna sen bokk yoy ñom jigen ñoo ko asnimatil bukhtil ma'il dafa melne jigenu gile ndax toj giñ kay toj da ngay mu c'est tout simple baye sa kawat lu mu guddu nar yele upp kawat fouf mais da nga len gis dañuy muur da ngay gis sen bokk yi ci kaw do ko gis kon peñal sa bop wala nga let ko bum teud nga daadi jël sa kon dank tek ci loolu la gudd tabaraka taala sant mais xol ak ciona giñ ci am bo amul karaw sax japp jël ben musor la xass ci kaw yow loolu du metti sa nopi sax di nga deg loolu du yow yeen ciona bi noni di wax ne mom la l'islam tek ci muray ak yoy yeb moy li mu len def lo tay mom moy li mu ñu def lo bok tay loolu tay ñun ci lañ amé ciona mais l'islam ni ñu sant nañ ko muro c'est simple ta forcé wuñu tamit tout temps bañ nako buñu nekké ci biir kër gi permettre nañu lañu fexal buñuy genn ngir buñu fawé ngir buñu tiaxané ngir ñu dess ak suñu dignité ak suñu personnalité nañ melni ak ni loolu yomb la mbokk yi tay ñun jigen amatuñu benn valeur ndax ciol gu bon amatuñu benn valeur ndax suñu awray nek ci biti nañ len gor gor lu ni na bu awray l'islam moko santane buñ ko deful tamit ëlëk ñun ñoy perte kessé fané passé dañu romb ben xalé bu jigen fi centre sauvegarde mi ngi tok wan talibi ginnaw di saaf gerté mais awram yépp mi ngi ci biti ci ginnaw mu né san borom kalando bi xamna xol na rek né man ki bu doon sama rak bu jigen la dina wax ak mom bu doon sama yaay la dina wax mom bu doon sama tante la dina wax ak mom mu dawal ba ci wétam mu freiné né ko ma sœur bo jog nga xëc ci sa mbub bi ndank ci sa ki da defaraat sa ki bi sa togaay lu ko xalé bu jigen bi tol dimbali ma so bëggé nga xol so bëggul nga bax ñu né ko tol ci kanam nit ñepp ñi ngi tok yow ko xamné sa awra mi ngi ci biti ñu né la neub ko nga né aduna bi mo yaq aduna mo yaq légui nak na fexé yow bu yalla di tok famu tok di xol ñi yaq aduna bi ci jigen ñi nga xamantene bi jigen ñi nga xamantene bi ëlëk yow ma xiyam dinañ dugg safara du galé fa ay goor na nga fexé ba buñ la limalé ci ñooñ na nga fexé ba buñ la limalé ci ñooñ na wala bok nañu fexé sax la yox ba buñ ñu limalé ci ñooñ ñu respecté suñu ciol kay da xamné bur bi tabarak wa taala moñu ko sant ñu fexé défarat moura yi ba mu dëgeur ñi nga xamé yalla wërsegal na leen nit ñi mungu ñu fexé ko défé comme niko bur bi tabarak wa taala santané parce que buñ ko défé non tamit amul chance ñi nga xamantene bi duñu ko def ci ñun ah ñu gor gor lu xamne li yalla ñu ko sant nim ñu santé nañ julli nim ñu santé nañu wor bu fekke ne bi bokku nañ bok ci yalla di wax ndax yalla dafa ne woni sa'il mu'minat ak jigeenu julit ñi su fekente ne bi nak nangu nañ la ay jigeenu julit rek lañ nañ nawu ne kon dañoo wara muru suñ ko nangu na xamatuma ci dara kon ñu gor gor lu di ñaan bur bi tabaaraku wa ta'ala mu may ñu deg ak top ñaan bur bi tabaaraku ta'ala mu defal suñu jikko yi ñaan ko mu setal suñu xol yi ci nafiq ak kafir ñaan ko bur bi tabaaraku wa ta'ala mu jubal suñu mbokk yi jigen yi nga xamantene bi ñoo nekk ci dekk bi di fi dekké di fi sol ay nak sudul non ñu leen di ñaanal bur bi tabaaraku ta'ala yal na leen jubal ginnaw bam ñu jubale ñu ñaan bur bi tabaaraku ta'ala yal nañu nangul leen aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله.